Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Ca de obicei, timp de 3 ore împreună cu voi, DJ Young și John C. am pregătit 3 ore de mixuri și de kissuri care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem primele 40 de minute non-stop hits de acum încolo. La Kiss asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix.

deep in love. Yes, I feel I'm in love. Deep in love. Yes, I feel I'm in love. SMS-uri care vin la 0722 206020. Sunt deja foarte multe acolo. Am ales câteva dintre ele. Hello, băieți, sunteți cei mai tari. De la Lily pentru iubitul ei Iulian din Bălțățeni. Te iubesc foarte mult și pentru toți prietenii mei. Mersi, Kiss FM, vă pup. Hello, băieți, vă sărut dulce și vă iubesc. Fără voi nu aș putea trece peste suferința din sufletul meu. Vă mulțumesc. Ana din Vaslui, ne bucurăm să fim împreună cu tine. Și din partea Nicoletei pentru Andrei, la mulți ani și tot ce-ți dorești. Vă rog frumos, Kiss FM pentru el, noua piesă Dr. Cucio, îi place foarte mult. Vine chiar acum Dr. Cucio, Doing Better Without You, Ara și Elena Broken Angel și Nick Camarera cu Alinca, Nada Mas, Pego Pego. Super hituri in the mix, mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, unde, le sigur, la Kiss FM, asculți doar hituri. Baila, baila conmigo, se me baila. Mergem mai departe, petrecerea Kiss Kiss in the Mix continuă. Vă amintim și de potul Kiss Cash și l-a ajuns la 900 de euro. Mâine dimineață, primul pot din cronică este de 900 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă nu mai aveți credit, vă înscrieți pe site pe kissfm.ro sau o altă variantă pe facebook.com/kissfmromania. Vin mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Înainte să avem Mandinga, Zaleila și Cerebel cu Helen Kaboom la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Tocándome, și le trec peste baliză cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și câteodată să arunc. Non-stop hits pe care le încheiem în câteva clipe, nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul KissFM se află postarea Start de Kiss-uri, din care în fiecare oră alegem câteva mesaje pe care voi le lăsați sub formă de comenturi. De la Aurel pentru clasa 8-a C din Turnu Măgurele cu mesajul: nu uitați că mâine avem teză la mate! Un eveniment important, nu? De la Lucian Gheorghe pentru toți chisomanii și soția mea iubită. De la Ciuci pentru Mădă și pentru voi. De la Anca Acălin pentru mama mea cu mesajul îmi pare rău pentru aseară. De la Catherine Kate pentru Zuza Elena care este pierdută în caiete. Și de la Elisaveta pentru cel mai simpatic taximetrist din Cluj, 499 Diesel, cu mesajul griji pentru tine. După scurtă pauză, Jamie Un, Shooter, Maroon 5 și Aguilera Moves Like Jagger și Am Negru mi-e setă de tine. Ne întoarcem repede in the mix, DJ Young și John C la Kiss FM. Ascult doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ John C. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Petrecerea Kiss Kiss in the Mix continuă cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Vă amintim de podcast, este la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix, este o listă întreagă, sau downloadați gratis orice ediție. Jamie Un, imediat Maroon 5 și Aguilera Moves Like Jagger și Alb Negru cu Ralflo și Rareș mi-e sete de tine. La Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar hituri. No. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține, dar să sete de tine, punerea este a mea. Suntem pe finalul primei ore de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, dar în câteva clipe, după o scurtă pauză, continuăm cu alte 40 de minute non-stop hits, doar hituri mixate, fără publicitate. Până atunci, vă amintim ce se întâmplă în weekend, mai exact începând de mâine, când va fi joi, iar joi e weekend la noi. Mâine seară, Olix și Dan Fințescu cu Partidul Kiss FM sunt în Club Sky din Iași, la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Vineri se mută în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă transmit în direct după miezul nopții pe Kiss FM partidul din Club Activ Chișinău. În timp ce Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă vineri în Club Zion din Pitești, redeschidem Club Zion, vom face acolo Kiss Kiss in the Mix Party DJ Young împreună cu Schizo Skills invitat. Ne toacem repede in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM is that you know. Feel like I'm in love with you for the first time. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM împreună cu voi, DJ Young și Johnson in the Mix. Am pregătit acum încolo alte 40 de minute non-stop hits, pe care le începem cu Antonia Jamea, Gustavo Lima, Balada Boa și Crash cu Alexandra, Where is the Love. În 10 minute luăm mesaje care vin la 0722 20 60 20. Dedic kiss-urile voastre care vin acolo, ne ocupăm de ele peste cele 3 piesele care v-am zis. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde.

și Alexandra, Where is the Love, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, iar acum luăm mesaje de Kiss-uri, care vin la 0722 20 60 20. Pentru Filip și Andreea, din partea prietenilor, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani și la cât mai mulți ani. De la Loredana Mihara-Sebe și pentru mama ei, Carmina, la mulți ani, te iubesc foarte mult, îți doresc multă sănătate și fericire. Și din partea prietenilor, pentru Andrei, ne pare rău că ne părăsești, dar ne vom vedea cu siguranță în fiecare weekend în care vei veni acasă. Continuăm mixul cu Lorin Euphoria, Shakira Loca și Analesco Yama la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Turn the reason open to love. Yeah. Ana Lesco, ia-mă la Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă a ei. Nu uităm de campania Top Secret. Tu poți fi cel pe care agenții vedete, agenții secreți Kiss FM îl caută. Intră pe facebook.com/KissFM România sau pe kissfm.ro/topsecret. Te înscrii acolo, te loghezi cu ID-ul de Facebook, particip la concurs și poți câștiga o vacanță în jurul lumii. Multă baftă la Top Secret. Chilia și K-Styles vin chiar acum cu Is It Love, Fly Project, Back in My Life, Michelle Tello, Aisu Cipego și DJ Young deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. A dançar e passou.

40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Am avut nou single DJ Young deasupra tuturor și luăm alte mesaje, alte dedichisuri înainte de pauză. Pentru Sonia, din partea lui Claudiu din Pitești, te iubesc foarte mult, ești tot ce mi-am dorit vreodată. Din partea lui Nicu din Constanța pentru Monica și din partea găștii de la blocul C120 pentru Andreea, la mulți ani pentru sâmbătă, încă de pe acum îți spunem, ești născută pe aceeași zi cu România. După o mică pauză ne întâlnim cu Ami și Glenn's Trumpet Lights, Ania Fulmi și Alex Minim 2 la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, după care vine și piesa non-house. Mixăm mai departe Ami, Trumpet Lights, Ania Fumi și Alex Vela Minim 2, DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. ¿Qué está pasando, mi amor? Cuando tu amor no responde a mi calor, ven aquí, aquí con nothing to be. You can't fool me. pretend there's nothing to be, to be, to be. Pe loc dacă mă atinge, super femeie, yeah, yeah. și oxigenul în chimie. Se apropie weekendul, iar în weekend avem super petreceri Kiss FM, începând de mâine, partidul Kiss FM, joi seara, în Club Sky din Iași, împreună cu Olix și Dan Fințescu la balul bobocilor al Facultății de Automatică și Calculatoare. Vineri ne întâlnim cu ei în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă, partidul în direct după miezul nopții pe Kiss FM, din Club Activ Chișinău. În vreme ce Kiss in the Mix pare, DJ Young in the Mix, am să fiu cu voi. Vineri seara în Club Zion din Pitești, redeschidem clubul, va fi acolo și Schizo Skills invitat. Încheiem ora, dar în câteva clipe vine piesa Non-House și apoi încă 50 de minute non-stop hits. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Hey, party people, a fost și piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Începem o nouă oră întreagă, fără reclame, doar hituri mixate, fără publicitate. Și le începem cu Corina, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro și Xonia, Remember. Înainte, luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Din partea lui Titi din Vaslui, abia aștept partidul vineri seara să ne distrăm pe cinste până dimineața. De la Adelina din Mihăilești pentru iubitul ei, Octavian. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Și de la Alexandra pentru cea mai bună prietenă, Irina. Îți dedic Adele, Set Fire to the Rain. Ceea ce vine chiar acum in the mix, Set Fire to the Rain, urmată de Ina, Tu și Eu și Alessia, Ale cum ai e. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM, asculți doar hituri. telling lies. Do you remember when Lily was here the night? Kiss in the Mix, vă invităm să intrați mai departe pe kissfm.ro/topsecret sau direct pe facebook.com/kissfmromania. Vă logați cu ID-ul de Facebook, vedeți ce nebunie se întâmplă și cum vă găsesc agenții secreți Kiss FM care lucrează pentru ca tu să poți câștiga vacanța vieții tale, o excursie în jurul lumii. Înscrie-te la Top Secret. In the Mix mai departe, Alex Mica, Dalinda, Lodi P, Casablanca și DJ Rino cu Silvia, noua lor piesă, Chiar dacă ai plecat. La Kiss FM asculți doar hituri. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. We'll be right back. piesă DJ Rino și Silvia. Chiar dacă ai plecat la Kiss Kiss in the Mix, mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi și de mâine încep petrecerile Kiss FM. Avem partidul Kiss FM mâine seară cu Olix și Dan Fințescu în Club Sky din Iași. Vineri ne întâlnim cu ei în Arsenal Club din Vaslui, iar sâmbătă partidul live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Activ Chișinău, împreună cu Mr. Boba în studioul central. Iar Kiss Kiss in the Mix Pare cu DJ Young se întâmplă vineri seara în Club Zion din Pitești. Redeschidem Club Zion, ne întâlnim acolo și cu Schizo Skills. O să fie o mega petrecere Kiss Kiss in the Mix Party. Ultimele trei piese in the mix, Vank pleacă, Andreea Bunică, Cugiu și o piesă mai veche, un remix foarte tare pentru 50 Cent, Candy Shop. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Dalinda, mi alma te llama, tiene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor.

Bye.